«Ну-ну!» — не на жарт перапалоханы, — сказаў Латр. «Супакойся! Я спакойны!» І аднак ён не быў спакойны. Нешта здарылася з душамі людзей. Ніколі ён не бачыў такой непахіснай закаранелосці. Мечнік Геутурай 20 гадзін, віснучы на прэнгу, безупынна не чытаў, а хутчэй выкрыкваў ад нястерпнага болю спакуслівыя месцы спісання. Дорага б дала святая служба і ўвогуле царква, каб іх там не было. Цэлыя кавалкі з пасланняў шчырых айцоў царквы, лепей бы і гэтых пасланняў не было, бо яны выкрывалі расафорных, а таксама з відавочна еретычных кніг. Начытаны быў у справах веры ды ерасі. Варта было заплюшчыць вочы, і вось сутарэнне прэнг. На ім вісіць нагі, ненатуральна выцягнуты, наскі ног павернуты адзін да аднаго, да сіняга чорны чалавек і ў мільгаценні агню выкрыквае страшнае пасланне кельнскага арцыбіскупа Гатье да папы Мікалая. Лямантар ерасі для многіх людзей, ад саламанкі аж да мяжы княства беларуска-літоўскага. Ерасі, нягледзячы на тое, што Гатье шчыра і дагматычна верыў. Агонь. Чалавек, які вісіць 10 гадзін. Крык. Судзіш? Якім правам? Правам большасці? Правам рады? Рада твая складаецца ад гэткіх самых прадажных, разбэшчаных людзей, як і ты сам. Тыран баязлівы, носіш імя раба рабоў і ўжываеш здраду, даносы, скарыстоўваеш золата і сталь, каб быць панам паноў. Як ты назавеш клір, які курыць фіміям тваёй магутнасці, апявае тваю ўладу? Як ты назавеш гэтых меднагаловых, гэтых адроддзяў пекла, у якіх сэрцы з металу, а чрэслы з гразі Садома і Гаморы? Гэтыя служкі створаны, каб поўзаць перад табою. Імя табе Сатана! Выкрыкваў, выкрыкваў. Крыкі гэтыя ўначы стаялі ў вушах. Перад тым, як караць смерцю людзей, каралі званы. Замянілі іншым звон на дамініканскай званіцы. Прыцягнулі яго на стары рынак, дзе ляжаў ужо зрынуты гарадскі звон, і распаленымі шчыпцамі выдралі абодвум языкі, каб не крычалі аб трывозе. Не набат трэба біць, калі ў горад хай сабе і пад покрывам цемры ўваходзіць законны гаспадар, святая вера. Вялікую Зафею языка не пазбавілі, але хвасталі запэцканымі ў гной бізунамі. Людзі, гледзячы на гэта, сціскалі кулакі ад прыніжэння. Маўчалі званы. Да слоў рабле, горад без званоў, карова без балабона, варта было б дадаць: ваўкі вакол, і не прыйдзе гаспадар. Людзі, што хвілінна чакалі арышту, насельніцтва горада паменшала на палову. Хто быў забіты, хто чакаў смерці ў сутарэннях, хто сядзеў каменяломнях або ўцёк. Некаторыя шукалі права прытулку ў храмах, і тыя, што скочылі ў касцёлы, атрымалі яго, права паміраць з голаду і смагі. А тых, што схаваліся ў праваслаўных цэрквах, выдавалі, і ўсіх чыста разам з тымі, якія сядзелі ў сутарэннях, распялі паўздоўж дарог і павесілі за рэбры. Ад аднаго распяцця да другога драўляных блыталі з жывымі. Геў Турай, калісьці амаль фанатык, вісеў павешаны з-за рабрыну, пляваў на імя Бога і, б'ючыся ў перадсмяротных пакутах, крычаў: «Зямля моя, няшчасная, колькі вякоў! Колькі вякоў табе терпець? Колькі вякоў можна терпець?» Так ён крычаў, пакуль не памёр. Усе памерлі. Не здарылася так, як калісьці ў Рыме, у пантыфікат Бенедыкта VIII. Некалькі дзён землятрус калаціў Рым. І тады вырашылі, што ў гэтым вінаватыя рымскія яўрэі і нешматлікія мусульмане з праваслаўнымі. Іх усіх знішчылі, і летапісец запісаў: «Пасля пакарання іх смерцю вецер сціхнуў, і зямля не зазнавала больш жахлівых хістанняў, якія раней трэслі святы горад». Можа, і так гісторыкі не памыляюцца, а можа, зямля проста стамілася калаціцца. Нельга ўвесь час калаціцца, колькі можна. Ва ўсякім разе, пасля ўсяго, што адбылося, зямля гародні таксама перастала дрыжэць і выдаваць падземныя штуршкі. Эшафоты дапамагалі і ў адным, і ў другім выпадках. Горад быў уціхаміраны, горад маўчаў. Прыйшла чарга Хрыста.